الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم صليا kipenzi chetu na chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nadhani darasa yetu ni kuhusu sifatu as-salati an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ani namna ama jinsi ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ani vipi Mtume aliswali na namna alivyoswali swala yake. Na asili ya mada hii huwa ni hadithi ambayo inapatikana kwenye Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ya kuwa kwa hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake, dakhala almasjida, aliingia msikitini, fadakhala rajulun, kisha akaingia sahaba mmoja mwanamme, fasalla, akasali, na Mtume alikuwa akimuona wakati anaswali huyo sahaba wa kiume. Baada kumaliza kuswali, thumma jaa, kisha akaja mahala Mtume alikuwepo, fasallama ala nabi sallallahu alayhi wasallam, akamtolea salamu Mtume rehma na amani ziwe juu yake. Faradda nabi sallallahu alayhi wasallama, faradda Mtume sallallahu alayhi wasallama akamjibu ile salamu, faqala, lakini kisha Mtume akasema baada ya kujibu salamu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea uswali kwani wewe haukuswali. Thumma jaa, kisha akatekeleza amri ya Mtume akarejea akaswali, na kisha nakaja mara pili, fasallama ala nabi sallallahu alayhi wasallam, akatoa salamu kwa Mtume rahma na amani ziwe juu yake. Kala, Mtume akasema baada ya kujibu salamu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea uswali kwani haujaswali. Hiyo ni mara pili. Thalathan, lakini ilitokea mara tatu hivyo. Faqala, sasa mara tatu akasema huyo sahaba wa kiume, walladhi, naapa na yule, ba'athaka, amekutumiliza, bilhaqi, kwa haki, ma uhsinu ghairahu, mimi siwezi nikaswali ama sijui kuswali kwa uzuri zaidi nilivyoswali. Ani hivyo nilivyoswali ndio ninavyojua kuwa naswali vizuri, sijui zaidi hapo. Fa'allimni, kwa hivyo nifundishe. Akaomba Mtume amfundishe. Sasa hapo ndio Mtume akaanza kumfundisha, na hii hadithi ikawa inajulikana kati ya maulama ya kuwa hadithu musii sala, ana hadithi ya aliyekosea sala. Kala, Mtume akaanza kwa kusema kumwambia huyo sahaba, idha kumta ila salati, pindi tu unaposimama kwa ajili ya sala ukawa umeelekea kuswali, fakabbir, basi piga takbir. Fakabbir manake piga takbir, na hapa itakuwa kuna yale yaliyotangulia kabla kupiga takbir, inshallah atakuja kueleza kwa mpangilio. Baada kupiga takbir akamwambia Mtume, thumma qra ma tayassara maka min alquran. Sasa hapa kwenye hadithi hii maulama anasema Mtume aliyasema mambo ambayo ni ya lazima peke yake kwenye swala, yale mambo mengine ambayo si ya lazima hakuyasema. Lakini mbali na kuwa aliyasema mambo ya lazima peke yake, lakini pia kuna mengine ambayo ni ya lazima ingawa yako nje ya swala, Mtume hakuyasema kwa sababu aliyasema kwenye hadithi zingine. Lakini hadithi hii maulama anakubaliana kuwa mambo ya lazima yalisemwa karibia yote. Sasa Mtume akamwambia, baada ya kusimama na ukawa umeelekea kibla kwa ajili ya kuswali, basi piga takbir. Kwa takbira hapa ni jambo la ngapi? La tatu kutajwa. Jambo la kwanza limetajwa kusimama, jambo la pili ila sala, ina maana kuwa kuelekea wakati wa kuwa unaswali unaelekea kibla, alafu sasa baadaye sa fakabir, hasa unapiga takbir. Thumma, kisha baada ya takbir akamwambia Mtume, iqra, soma, ma tayassara maka minal Qur'an, soma utakacho wezeshewa katika Qur'ani. Hapa imekuja kwa lafzi ya am, ma min alfadhil umum, ani chochote, lakini kuna hadithi imekuja kufanya taqyid, ambayo ni kuwa na imekuja kufanya takhsis. Kwa hivyo hapa imekuja tu ni ma ani amun, lakini kuna hadithi imekuja kufanya takhsis. Mtume akasema kuwa hiyo ambayo ni am inakusudiwa si am yote, bali ni Fatiha peke yake, aliposema la salata liman lam yaqra al-fatihata al-kitab, kwa kumaanisha hii ma haikusudiwa Qur'ani yote, bali ni Qur'an kwa kuwa ni Fatiha, isipokuwa kwa yule ambaye hajui Fatiha na najua aya yote akisoma basi itakuwa swalaki nasihi. Lakini kwa yule ambaye anajua Fatiha na anajua sura zingine kisha aache Fatiha asome hiyo sura itakuwa haikubaliki. Baada kusoma Fatiha thumma raka kisha ruku hatta tatma'inna rakian mpaka utulie kwenye ruku. Baada ruku thumma rfa kisha inuka hatta ta'tadla qa'iman mpaka uwe wima ukiwa umesimama mpaka usimame wima kabisa yani straight kwa yule mwenye uwezo wa kusimama wima. Ama kwa yule ambaye kwa sababu ya ugonjwa ama kwa sababu ya utuzima ama kwa sababu nyingine yote hawezi akasimama kanyoka, basi atasimama mpaka mahala ambapo ndio mwisho wake, halazimishi kuwa simame na labda hawezi akasimama mpaka kanyoka. Thumma kisha sujud sujudu hatta tatma'inna sajidan mpaka utulie kwenye sijida. Na kutulia hapa manake ni kuwa viungo vyote viwe vimemakinika mahala ambapo yatakiwa viungo hivyo viwepo, na upate muda angalau kwa uchache wa kusoma kinachosoma kwenye sijida hata kama ni mara moja, na kila sehemu huwa ni hivyo. Baada kusujudu thumma rfa kisha inuka kutoka kwenye sijida hatta tatma'inna jalisan mpaka ukae kati ya sijida mbili na utulie katika kikao hicho. Thumma sujud baada kuketi hicho kikao cha kati ya sijida mbili thumma tena kisha sujud sujudu hatta tatma'inna sajidan mpaka utulie kwenye sijida. Na hiyo ni sijida pili sasa, na hiyo sijida pili sasa ndio mwisho wa rakaa ya kwanza. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha kisha kamwambia mtume, sasa mtume akamwambia huyo sahaba kuwa nafanya hivyo kwa swala yako yote. Kwa madamu ushajua kuswali raka moja kikamilifu kuanzia mwanzo hadi hapo, basi raka pili pia swali hivyo hivyo, kwa sababu baada sijida pili ni kuinuka. Ukiinuka utakuwa sawa na anza raka pili pia iswali hivyo ulivyoswali raka kwanza mpaka mwisho, kama swala raka tatu pia raka tatu pia swali hivyo mpaka mwisho. Hii hadithi imekuja kwa lafzi hii hapa, lakini kuna baadhi ya riwaya ambazo zimetaja mambo mengine ambayo hayakutajwa hapa kulingamana na vile ani zimekuja katika vitabu tofauti tofauti. Wa hadha alhadith, anasema mtunzi wa kitabu, na hadithi hii yusamma, inaitwa hadithu almusii salatihi, hadithi ya aliyekosea swala yake, ule sahaba ambaye tumemtaja hapa. Wa huwa aslun, na hii hadithi ni msingi, fi bayani, katika kubainisha arkani salati, nguzo za swala. Walahu alfadhun kathira, na kama nilivyosema hii hadithi ina lafzi nyingi sana. Nadhkuruha fi mawatiniha, tutataja lafzi hizo kila lafzi mahala pake. Kwa hivyo hii ndio hadithi ambayo ndio msingi katika mada yetu, na ndio sababu tukoona tuitangulize kwa kuisoma lafzi yake tuisikie, na kisha baadaye sasa ndio tuanze moja kwa moja yale ambayo yanafungamana na mada yetu ambayo ni namna ya kuswali. Kuswali, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ambayo ni maarufu zaidi, miftahu salati at-tuhur, ufunguo wa swala ni tahara. Ufunguo wa swala ni tahara. Na nadhani tulizungumzia wiki iliyopita kuhusu sehemu hiyo ya tahara na yale ambayo yanafanywa kabla ya mtu sasa kuingia kwenye swala na kuanza kuswali. Sasa jambo la kwanza ambalo huwa Muislamu analifanya anapokuwa sasa ameshamaliza masala tahara na sasa anataka kuingia kwenye swala, jambo la kwanza kabisa ambalo huwa analo ni nia, kwa sababu nia huwa anayo pale anapoanza kujitahirisha. Kama kujitahirisha kutakuwa kuna maana ya kutawadha, sababu kitawadha tu hivi tayari una nia kuwa mimi hapa natawadha ili nikaswali swala fulani. Sasa hiyo tayari ni nia, na nia kawaida huwa mahali pake ni moyoni, kule kujua jambo ambalo nataka kulifanya na kuazimia kulifanya, na hasa hasa ule wakati wake unapokuwa sasa umewadia kulifanya jambo lile. Sasa nia ndio jambo la kwanza kabisa ambalo ni muhimu, na nia huwa ina maana yake tunaposema kunuia kuswali. Maana ya kwanza kama nilivyosema ni kule mtu kujua moyoni kile anachoelekea kukifanya. Kwa vile unaenda kuswali, basi lazima ujue kuwa mimi naenda kuswali swala fulani. Kwa hiyo ndio maana nia. Kama ni dhuhuri, kama ni alasiri, kama ni magharibi, kama ni isha, hiyo ni nia. Maana pili ya nia ni kuwa uwe na ikhlas. Yaani kuwa ujue kuwa mimi naenda kuswali kwa ajili ya Allah peke yake. Naenda kuswali kwa ajili ya Allah peke yake, hiyo pia ni nia. Lakini sasa hiyo ni nia na zaidi. Kwa sababu ikhlas asili yake huwa ni nia. Lakini sasa ikizidi huwa inaitwa ikhlas pale unapokuwa sasa ile nia yako umetakasia Allah peke yake. Kinyume chake ikiwa itageuza iende kwa asiyekuwa Allah inakuwa ria. Hiyo ni inaharibu swala na inaharibu ibada yote ambayo hiyo ria itaingia ndani. Kwa maana nia ya pili ni mtu kuwa ndani ya moyo ameweka azma na nia kuwa anayefanya ni swali ni Allah peke yake, wala si mtu mwingine yote, wala kitu kingine chochote. Sasa baada ya kuwa na nia hiyo, sasa unakuja mpaka mahala pa kuswalia. Na pale mahala pa kuswalia lazima pia kabla ya kutumia mahala pale kuswali uangalie kuwa ni mahala ambapo pafaa kuswaliwa. Kwa hivyo nadhani nakumbuka kama mwaka juzi hivi nishoe kuzungumzia kuhusu maandalizi ya sehemu ya kuswalia hasa kwa wanawake majumbani, vipi yatakiwa iwe. Na miongoni mwa mambo ambayo huwa ni muhimu ile sehemu ya kuswalia uhakikishe kuwa inatimiza mambo hayo, kwanza kabisa yatakiwa mahala ambapo unaenda kuswalia pawe ni pasafi, yani kuwe hakuna najisi ya aina yote, kwa sababu hapo itakuwa maana yake hujakamilisha usafi ambao ndio ufunguo wa swala, tahara. Kwa tahara ya mahala pa kuswalia ni lazima. Hilo jambo bado ni muhimu. Jambo la pili ambalo pia ni muhimu mahala pa kuswalia uhakikishe kuwa pametimiza jambo hilo ni kuwa kusiwepo na chochote ambacho ukianza kuswali kitakushawishi. Kusiweko kuna chochote ambacho ukianza kuswali kitakushawishi. Mfano ya kuwa labda unaswali na mbele kuna picha picha, nitakiwa zitoe hizo picha. Ikiwa ni picha ambazo ni za vitu ambavyo havina roho kama miti, magari, nini ama maandishi. Lakini ikiwa ni picha ambazo ni za vitu zenye roho kama picha ya mwanadamu ama picha mnyama ama ni sanamu kabisa, vitu hivyo havifai si yetu vitoe mahala pa kuswalia, nitakiwa vitoe kabisa kwenye nyumba. Sababu Mtume anasema nyumba ambayo ina mbwa ama sanamu ama picha kitu ambacho kina roho, basi malaika wa rahma hawaingii ndani. Na miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinashawishi sana siku hizi watu na inatakiwa mtu ajitahidi ajiandae na vitu hivyo kabla ya kuswali ni simu. Siku hizi simu pia inatakiwa ukiweza uifunge ili usije ukaanza kuswali na huko inapigwa ikiwa umekumbuka. Na pia vitu vingine siku hizi tuna vitu, mfano labda kwenye sehemu ya kuswali una radio, inatakiwa uifunge. Nisiwe kwa tuko radio inaongea na huko unaswali, hata kama ni mawaidha ama una laptop umeweka mawaidha yanatolewa. Vitu kama hivyo yote inatakiwa uvizime, ili sasa iwe mazingira yale ni mazingira tulivu, na kisha kwa masikio hakuna kitu kinakushawishi isipokuwa kile ambacho hauna uwezo wa kujizuia nacho. Na pia katika macho pia hakuna kitu kinakushawishi isipokuwa labda kile ambacho hauna uwezo wa kujizuia nacho, ili sasa macho yanapokuwa yametulia hayashawishiki na masikio yametulia hayashawishiki, basi huenda pia kwa sababu ya moyo kutulia katika swala ili usishawishike. Na ni muhimu sana hiyo. Kisha baadaye sasa Muislamu anatakiwa ajitahidi kujua kibla kiko wapi. Mahala pa kuswalia lazima ujue kibla kiko wapi, ndio ujue kuwa sasa nikisimama nitaelekea kibla na nitakuwa sijakosea. Sasa ndipo baada ya hapo sasa utakuwa ni mwenye kusimama. Na kusimama ina maana kuwa unasimama kwa kuelekea kibla. Asapo ukisimama na huku umeelekea kibla umeshafanya mambo mawili kwa pamoja. Kwanza kusimama ni nguzo katika swala na jambo la lazima. Sasa kwa yule ambaye hatosimama kwenye swala na swala faradhi swala yake haisihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imran ibn Husain, na huyo alikuwa ni sahaba na alikuwa wakati huo ni mgonjwa, ugonjwa nini, wa bawasili. Anasema sahaba mwenyewe kuwa kanat bi bawasirun, nilikuwa na ugonjwa wa bawasili. Fasaltu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an salah, nikamuuliza mtume kuhusu swala, nitaswali vipi hali ya na hali yangu ni hii. Faqala, mtume akasema salli qa'iman, swali ukiwa umesimama, kwa kuwa ni lazima. Na ni kwa sababu hata Allah pia kwenye Qur'an amesema hivyo, waqumu lillahi qanitin, simameni na kwa ajili ya Allah mkiwa mnaswali katika ile hali ya kunyenyekea. Fa illa mtastati, mtume akamwambia ikiwa hauwezi kusimama kwa sababu ya kuwa wewe ni mgonjwa, faqa'idan, basi swali ukiwa umeketi. Na vikao ambavyo ni vizuri mtu kuvitumia anaposwali akiwa ameketi ni vikao aina mbili, ikiwa anaweza, hivyo ndio bora zaidi, vimethibiti kwa sunna. Kikao cha kwanza ni kuketi mutarabbian, ani kuketi kama vile mtu keti akiwa na kikao cha kula pilau, anaketi alafu miguu nazi unapishana hivi, miguu zinapishana hivi, kisha magoti yanakuwa kidogo yameinuka juu kidogo hivi, na huko nyuma keti makini kabisa. Kwa hiyo hicho ndio kikao cha atarabu, hicho ndio unaketi alafu unaswali. Sasa ikiwa hicho pia ni uzito kwao kuketi, basi unaketi kile kikao ambacho huwa unakitumia ndani ya swala kwenye tashahud, ambacho ni iftirash, kuketi kwa kukalia mguu mmoja kisha wa kushoto, alafu mguu wa kulia una usimamisha ile kadam, yani unyawe wako. Hiyo ndio hicho kikao pia kimethibiti. Hivyo ndio vikao ambavyo yatakiwa mtu kwanza atangulie kuvitumia anaposwali akiwa ameketi, kwa sababu ndio vikao vimethibiti kwa sunna. Lakini sasa ikiwa mtu hawezi pia kuketi hivyo kwa ajili ya labda miguu zake pia ni mibovu, na ndio sababu za kuwa hawezi aketi azijikunji nini, basi ataketi kwa wepesi wake anavyoweza kuketi. Kwa hivyo anaweza aketi hata kama amenyosha miguu zote mbele ya kibla, ama anaweza aketi kama pia hawezi kunyosha miguu akaketi chini, anaweza aketi kwenye kiti. Nelewa, kwa sababu Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, ani mcheni Allah kwa kadri ya uwezo wenu. Lakini sa kabla ya kufika kuwa uwezo wako ni huo, hapa mwanzo, je, unaweza ama huwezi kuketi hivi ambavyo mtume amefundisha na alikuwa anavitumia? Kama unaweza, basi usikimbilie vile vingine, anza na hivi kwanza. Hivyo ndio vile sunna inatakiwa. Sasa baada ya kuwa saa hawezi kuketi, mtume akamwambia fa ila mtastati, ikiwa hawezi kuketi pia, faala jambin, basi swali ukiwa umelala kwa ubavu, ikiwa umelala kwa ubavu. Na hapa mtume anasema tu jamb, ubavu, hakueleza ubavu wa aina gani, lakini kwa sunna kama tunavyo ilivyopokea kwa hadithi ya mtume ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda sana mambo yake mazuri kuyafanya kwa kulia. Kwa hivyo ikiwa ni jamb, basi ikiwa unaweza kulala kwa upande wa kushoto na upande wa kulia, na yote ukao uko comfortable, ani uko sawa, basi nitakiwa utangulize kutumia ubavu wa kulia, ulale kwa kutumia ubavu wa kulia, kwa sababu ndio upande wa kulia ni bora zaidi. Mtume alikuwa kama alivyosema Aisha, yuhibbu wa fi riwaya yujibuhu atayammun fi tanaulihi wa tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi shani kulli. Mtume alikuwa akipenda sana masala ya kutanguliza upande wa kulia katika tanaulihi, kuvaa viatu vyake, wa tarajulihi, na hata kuchana nywele zake, na katika mambo yake yote, hata katika tohara pia. Sasa ina maana kuwa unalala na ubavu wa kulia, lakini kama huwezi kulala na ubavu wa kulia kwa sababu labda pia umeumia, basi unaruhusiwa pia kulala na ubavu wa kushoto. Lakini kama hawezi, maulama wanasema kuwa waruhusiwa basi kulala unavyoweza, alimradi ni kwa nini, ili uswali. Na katika kule kulala yatakiwa uzingatie kuwa ukilala lazima uhakikishe kuwa umeelekea kibla, kwa sababu kulala ni jambo kando ambalo limefanywa kwa niaba ya kuswali ama badala ya kusimama. Lakini sasa kuhusu kibla, hiyo ni lazima pia uelekee. Kwa hivyo ukilala hivi, ukilala hivi, ukilala hivi, ama uketi hivi, uketi hivi, uketi hivi, muhimu ni kuwa uelekee kibla. Isipokuwa kwa yule ambaye sasa atakuwa pia atakuelekea kibla hawezi. Kwa kuwa labda amelazwa hospitali na amelazwa mahala ambapo hawezi akabadilishwa, na kisha baadaye sasa swali imefika na nataka swali, sasa hapo pia itakuwa hana njia nyingine isipokuwa ni kuswali hivyo hivyo, kwani huo ndio uwezo wake. Kwa hivyo hii hadithi ndio hadithi ambayo yaonesha kuwa kusimama ni lazima, isipokuwa kwa yule ambaye ana udhuru ya kisheria. Sasa huyo ndio anapewa ruhusa ya kuswali akiwa hajasimama, ima kwa kuketi ama kwa kulala, nani kwa sababu ya ugonjwa, ama kwa sababu ya, hata kama si ugonjwa, kwa sababu ya maumbile, labda mtu yani kiwete ne, ama ulemavu anao ambao unamfanya paka haweza kusimama, basi itakuwa si ugonjwa lakini ni ulemavu na maumbile, basi ataswali hivyo hivyo akiwa ameketi. Ama wakati mwingine inawezekana ukaswali kwa kuketi kwa sababu ya kuwa una hofu, labda uko mahala ambapo unaogopa kwa ukisimama utaonekana na adui wako anaweza akakushambulia, lakini ukiwa utaswali kama umeketi utakuwa umejificha na itakuwa ni salama kwako, basi hapo pia nini itakuwa unaweza ukaswali kama umeketi licha ya kuwa si mgonjwa na licha ya kuwa si mlemavu kwa sababu ya hofu. Wala tasihu salatu alqadir, na haisihi kabisa swala ya faradhi kwa mwenye uwezo alalqiyami wa kusimama, idha salla qaidan fil faridhi, akiwa ataswali akiwa ameketi na ni katika swala ya faradhi, hiyo ni hukumu ya swala ya faradhi hasa. Ama katika swala ya sunna pia huwa yatakiwa mtu aswali akiwa amesimama, lakini si lazima, kiasi cha kuwa ukiwa utaamua tu mwenyewe kuwa anataka kuswali ukiwa umeketi inaruhusiwa na swala yake itakuwa imesihi. Lakini sasa maelezo ni kama yanavyofuatia hapa katika hadithi ya Imran ibn Hussein, ingine hiyo hadithi nyingine hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kuulizwa na Imran ibn Hussein kuhusu kuswali ataswali vipi na hali ya kuwa ni mgonjwa, Imran anasema sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli qaidan, ilimuuliza Mtume kuhusu swala ya mwenye kuswali akiwa ameketi. Faqala, Mtume akasema in salla qa'iman, ikiwa taswali akiwa amesimama, fahal fahuwa afdal, basi ndio bora zaidi kwake, hilo ni bora zaidi, yani anapata thawabu nyingi na fadhila kubwa akiwa amesimama katika swala ya sunna. Wa man salla qa'idan, lakini atakiswali akiwa ameketi kwa swala ya sunna hiyo, falahu nisfu ajri alqa'imi, swala yake itasihi lakini ana malipo nusu ukilinganisha na yule aliyesimama. Kwa vina maana kuwa swala itaswihi, hii ni swala ya sunna ukiswali ukiwa umeketi, lakini sasa malipo yako yatakuwa nini, ni nusu ukilinganisha na lau kama utaswali umesimama ama na yule aliyeswali kusimama. Kisha Mtume akasema wa man salla na iman, na atakiswali akiwa amelala kwa swala ya sunna, falahu nisfu ajri alqa'id, atakuwa ana malipo nusu ukilinganisha na yule aliyefanyaje, aliyeketi. Kwa huyu aliswali akiwa amelala, ina maana kuwa yeye atakuwa ana robo, kwa sababu ni kuwa ikiwa atakuwa na nusu ya aliyekaa na aliyekaa na nusu ya aliyesimama, huyo ina maana kosa yake itakuwa imepungua mpaka imefika robo. Na tuelewe ya kuwa hapa ni kwa swala ya sunna, ama swala ya faradhi lazima kama tulivyosema na tulitangulia kuwa usimame, isipokuwa kwa yule mwenye udhuru ya ugonjwa ama udhuru zingine ambazo tumezitaja. Kuswali katika swala ya sunna yaruhusiwa hata kuswali ukiwa juu ya kipando, ani mfano umepanda farasi ama punda ama ngamia, unaweza kuswali ukiwa juu yake, kama ilivyothibiti kwa Mtume alikuwa akiswali wakati mwingine akiwa juu ya vipando hivyo. Lakini sasa kwa yule atakayetaka kuswali swala ya sunna akiwa juu ya kipando, huwa kuna mambo yatakiwa ayahakikishe kuwa ameyatimiza ndio aswali hivyo. Jambo la kwanza, iwe ni swala ya sunna, isiwe ni faradhi. Jambo la pili, awe yuko safarini, asiwe yeye yuko tu nyumbani alafu ati amepanda farasi alafu anaanza kuzunguka nyumba hivi akitembea tembea alafu anaswali. Jambo la tatu ni awe manake wakati wa kuanza kuswali akiwa yuko juu kipando, kwanza kishe kuwa ameelekea kibla, hasa ndio akipiga takbira kianza, hasa baadaye anaweza kuelekeza ule mnyama wake popote atakapoelekea, hamna shida. Mambo ngapi hayo matatu? Kwanza uwe safarini, pili uwe katika swala ya sunna, na tatu ukianza uanze ukiwa umeelekea kibla, ndipo sasa ukielekea mahali popote kwa mwendo wako inaruhusiwa. Sasa hapo unaruhusiwa. Lakini pamoja na hivyo hukumu ni hii hii ambayo tumesema hapa sasa hivi. Mtume anasema ukiswali na ulikuwa na uwezo wa kushuka kwenye kipando ukaswali kama umesimama, lakini ukao unaona tu acha swali hivyo, una thawabu nusu kwa yule aliyeswali akiwa amesimama. Na hukumu hii ya kuswali ukiwa umesimama unapata fadhila kamili, na ukiswali umeketi unapata nusu. Kwa swali ya sunna ni kwa yule ambaye anaweza, lakini tu yeye mwenyewe akaona kuwa anataka swala akiwa ameketi kwa raha yake, si makosa, hapati dhambi, lakini swala inapungua thawabu. Ama kwa yule ambaye hawezi kwa sababu ya udhuru ya kisheria, kwa kuwa ni mlemavu ama ni mgonjwa, basi huyo akiswali akiwa ameketi kwa sababu hawezi, thawabu zake anazipata kamili, hawezi akapunguziwa kwa sababu sikutaka kwake, sikutaka kwake. Kwa hivyo lazima tuelewe tofauti ya atakayeswali alafu thawabu zake zipungue. Ni yule ambaye ameswali ana uwezo wa kusimama, lakini yetu akawa anataka swali akiwa ameketi, ingawa akiwa anasimama pia anaweza kusimama, basi huyo thawabu zinapungua. Ama kwa yule ambaye hawezi kabisa na ana udhu la kisheria ambaye inakubalika, akiswali akiwa ameketi na ndio uwezo wake, swali yake ni kamili, ni sawa na yule aliyesimama. Naam, hiyo ni masala kuhusu masala ya kuswali ikiwa umesimama. Masala mengine ambayo pia nitayazungumzia ni ikiwa imamu anaswali akiwa ameketi, je, hukumu ya mamma nini katika swala ya faradhi tunazungumzia? Mtume anasema itammu bi aimmatikum, hadithi hii mtume anasema, hadithi iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anasema mtume itammu bi aimmatikum, maana yake wafateni maimamu wenu na swala zenu zitimizeni kupitia kuwafuata maimamu na kuwa nao wanaofanya, pia mfanye hivyo. Kwa hivyo mtume akasema in salla qa'iman, ikiwa imamu ataswali akiwa amesimama, fasallu qiyaman, swalini mkiwa mmesimama. Wa in salla qa'idan, na ikiwa imamu ataswali akiwa ameketi, fasallu qu'udan, basi swalini mkiwa pia nyinyi mmeketi. Hiyo ndio nini, ndio hukumu ya ikiwa mtu ameswali nyuma imamu ambaye ameketi, hata kama yeye ana uwezo wa kusimama anatakiwa pia akae kwa ajili ya kumfata yule imamu. Ingawa maulama hapa huwa wanatofautisha haya mambo, wanaweka kwa mara mbili. Ikiwa umeswali nyuma imamu na ikawa ule imamu ameanza tangu mwanzo kuswali akiwa ameketi, kuanzia mwanzo ameswali akiwa ameketi, basi huwa inatakiwa pia nyinyi mswali mkiwa mmeketi kuanzia mwanzo, kwa sababu hapo mtakuwa mna option, yani mnachaguo. Mkiona kuwa huyo imamu yeye si peke yake lazima awe imamu, mnaweza mkambadilisha mkeka imamu mwingine ambaye atasimama ili nyinyi msimame, kwa sababu imamu akiwa amesimama hapo sasa maamuma watakuwa pia wanasimama, na yule ambaye hawezi kusimama sasa atakuwa anaruhusiwa kuketi peke yake. Lakini ikiwa imamu ndio ameketi, basi itakuwa sasa sote pia tukae kwa kumfuata yeye, kwa sababu kuna siku mtume aliswali akiwa ameketi, basi na kisha baadaye maswahaba wakawa wamesimama, basi mtume akawaona, kwa sababu miongoni mwa kususia ya mtume, yani mambo ambayo mtume Allah alimjalia peke yake, sisi hatukujaliwa, ni kuwa mtume alikuwa akiwa ndani ya swala akiwa ameangalia kibla mbele, anaona nyuma kinachofanyika. Mtume aliwaambia hivyo, inni arakum miwarai dhahri, mimi huwa naona nyuma ya mgongo wangu ninachokifanya. Sasa mtume alipokuwa amesimama hivi, ana ameketi na ameangalia kibla na swali, akaona maswahaba wameketi, basi alipoona hivyo ikabidi awaishirie kwa mkono kuwa kaeni, na wakakaa wote. Kisha baada ya swala akawaambia kuwa mmekaribia kufanya wanavyofanya wale watu wa Kisra na Kaisar, ya kuwa wale wafalme walikuwa wa Rum na Fursi, hao kawaida wakiwa mahala wanakaa, lakini wale wafasi wao wanakuwa wamesimama. Ambapo sasa picha hiyo mtume akasema ilikuwa ndio sasa picha mtaka kuileta hapa, kwa mimi nimekaa alafu nyinyi msimame. Sasa mtume ndio akamwambia hadithi ya kuwa imamu wenyewe akiwa ameswali amesimama, swalini mkiwa amesimama, na akiwa ameswali amekaa, basi pia nyinyi swalini mkiwa mmekaa. Hiyo ni ikiwa ameanza swala kuanzia mwanzo akiwa mfanyaje, akiwa amekaa, sisi pia takiwa tukae. Lakini ikiwa alianza swala akiwa amesimama na kisha katikati ya swala akapatwa na udhuru iliyomfanya mpaka saa akae, asiendelee kusali akiwa amesimama. Hasa hapo maamuma wataendelea kusali akiwa amesimama mpaka mwisho. Tofauti yake ikiwa ameanza mwanzo, sisi tunaanza pia naye mwanzo hivyo hivyo tukiwa tumeketi. Lakini ikiwa alianza kwa kusimama kisha baadaye sasa ndo akawa aweza kusimama saa kakea, itabidi sisi tuendelee kusimama na itakuwa hakuna makosa, wallahu aalam. Nadhani masala haya Sheikh Albani ameyabainisha kwenye kitabu chake cha Sifati Salati Nabi, ingawa ni katika ile asli, na pia Sheikh Uthaymeen amezumzia kwenye Sharh al-Mumti. Hiyo ni kuhusu masala ya imamu kusimama, hukumu yake vipi na maamuma. Kusimama kama tulivyosema ni lazima kwa imamu na pia kwa maamuma kwa swala ya faradhi. Ama kwa swala ya sunna tumeeleza kuwa ni bora, lakini ukiswali ukiwa umeketi thawabu zinapungua, lakini swala iko sawa. Lakini sasa tunajiuliza kuwa kama wewe ni maamuma na imamu wako amesimama, wewe watakiwa usimame, kisha usimame wapi? Mahala pa kusimama ikiwa ni maamuma kwa imamu. Ikiwa ni wanawake wanatakiwa simame safu moja, hata kama hiyo safu ni safu nzima kuanzia mwanzo hadi mwisho, inatakiwa wasimame safu moja. Yule imamu anasimama tu katikati, lakini anakuwa kwenye safu moja na hao, asiende mbele. Lakini ikiwa ni watu wawili, basi imamu anasimama alafu ile maamuma anasimama upande wa ubavu wake, na anakuwa kwenye safu moja kabisa hivi, hakuna mtu kutangulia wala mwingine kuwa nyuma. Lakini sasa ikiwa ni mwanaume ndio imamu na maamuma ni mwanaume mwenzake, chakapa mnielewe, ikiwa imamu ndio mwanaume na maamuma ni mwanaume mwenzake, pia wanatakiwa simame. Imamu anasimama alafu maamuma anasimama upande wa kulia kwake, upande wa kulia wa imamu, alafu anakuwa sawa kabisa kama wanawake walivyosimama. Lakini ikiwa maamuma ni mwanaume na ikiwa maamuma ni mwanaume, ni wanaume wawili na imamu ni mmoja mwanaume pia, basi wale wanaume watakiwa simame nyuma ya mgongo wa imamu, simame nyuma yake. Na nyuma yake maana yake inakuwa ni bora mmoja asimame sawa kabisa na imamu, alafu mwingine asimame sasa kuanzia upande wa kulia kwenda hivyo. Unajua katika safu huwa ni vizuri hata kama tumekuja msikitini, safu huwa inaanza kupangwa kuanzia nyuma imamu, kisha baadaye sasa inaendelea kwa upande wa kulia ndio bora. Ikishajaa ndio sasa tuanze kujaza upande wa kushoto. Hiyo ndio bora, lakini si makosa ukianza kushoto na kulia, kushoto na kulia. Si makosa, lakini tunasema gani bora? Bora zaidi ni kutangulia kujaza upande wa kulia kwa sababu ndio sehemu ambayo ina fadhila kuliko upande wa kushoto. Sasa ikiwa wale maamuma ni wawili na ni wanaume na imamu pia ni mwanaume, watasimama nyuma, yule mmoja alingane na imamu na mwingine asimame upande wa kulia. Ikiwa ni wengi watasimama sawa kabisa kisha safu iwe kamili. Lakini sasa ikiwa maamuma ni mwanamke na imamu ni mwanamme, basi inatakiwa wasisimame sawa ati safu moja, inatakiwa simame, imamu yuko mbele na maamuma anatakiwa huyo mwanamke awe nyuma amelingana naye kwa mgongo hivi, hata kama huyo ni mkeo ani nani ama ni mmeo ama huyo ni mamako ama ndadako ama huyo ni mahramu wako, kwa ujumla haina tofauti na ikiwa huyo ni ajnabi. Mahala pa kusimama inatakiwa iwe ni nyuma ya mgongo wa imamu ikiwa imamu ni mwanaume na maamuma ni mwanamke. Hivyo ndivyo vile yatakiwa tusimame kwenye swala. Kisha baada ya hapo sasa, ikiwa imamu ni mwanamme na maamuma ni wawili, mmoja ni mwanamme na mmoja ni mwanamke, sasa hapo inatakiwa imamu anasimama mbele, kisha huyu maamuma ambaye ni mwanamme anasimama ubavu wa mwanamme kwa sababu yuko peke yake imamu, alafu baadaye huyu mwingine ambaye ni mwanamke anasimama nyuma, anasimama nyuma kabisa ya nani? Ya imamu. Lakini ikiwa maamuma ni wawili wanaume, maamuma hao na kuna mama mwanamke mmoja, basi nitakiwa hapo safu ziwe tatu. Kwanza ni imamu, alafu ya pili ni wanaume hao wanasimama nyuma imamu, alafu tatu huku nyuma wasimame nani? Asimame huyu mwanamke hata kama ni mmoja. Kwa maana hiyo mwanamke haruhusiwi kusimama safu moja na mwanamme, awe ule mwanaume ni imamu ama ule mwanaume awe ni maamuma, anasimama peke yake kwa nyuma. siku ubavu kwa nyuma. Hivyo ndo sawa. Nadhani hayo ndo yale ambayo nimeyakumbuka kuhusu masala yanayofungamana na kusimama. Kisha katika kusimama huwa inatakiwa, kama inavyoeleza na sunna hiyo, mtu asisimame akajipanua sana miguu, na pia asiweke pamoja miguu. Ni bora zaidi asimame miguu zake ziwe sawa na mwili wake. Na hiyo inasaidia ikiwa safu ni watu wengi, basi mtashikana miguu inavyotakiwa, kama vile pia mabega huko juu mtashikana. Lakini ikiwa umepanua miguu sana na mkashikanisha miguu, itakuwa ni ngumu kushikanisha miguu, itabidi tu vidole vinashikana. Na pia miguu zikishikana huku juu hamtashikana, kwa sababu itakuwa sasa miguu imepanuka zaidi ya mwili. Na ambapo ni sunna Mtume anavyosema kwenye safu, ikiwa ni watu wengi washikanishe miguu zao na hata mabega yao. Hiyo ndio sunna. Sasa ili vishikane vitu hivyo, ni mtu asijipanue sana na pia mtu asijibane sana, asimame kwa kiwango cha mwili wake inavyotakiwa. Kisha miguu azielekeze kibla ikiwa zinaweza zikielekea kibla. Kama miguu zake haziwezi kwa sababu ya maumbile ama ugonjwa, basi zitaelekea zilikoelekea. Muhimu uso wake umeelekea kibla na mwili wake umeelekea kibla. Naam. Baada ya kusimama sasa, kama tulivyoeleza, sasa inafika hatua ya pili ya kunuia. Nia ulikuwa nayo tangu mwanzo wa kutawadha, lakini sasa pale inakuwa tena labda inatakiwa tajdidu nia. Anstaile nia sasa uifanyie upya. Maana yake istihdharu nia. Ile nia sasa uilete. Iwe sasa unaihisi ya kuwa sasa hii moyoni naelewa kabisa ya kuwa hivi nimesimama nataka niswali. Na swali ambayo nataka ni swala fulani. Na naswali kwa ajili ya Allah. Na nia ni nguzo. Muhimu sana katika swala ipatikane. Ingawa kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa ni sharti. Lakini haijalishi. Iwe ni nguzo, iwe ni sharti. Hizi ni istilahi za maulama. Isipokuwa kitu muhimu ni kujua kuwa ni lazima. Kwa sababu sharti huwa ni lazima na nguzo pia huwa ni lazima. Tofauti yake tu ni kuwa sharti, tukisema sharti huwa maana yake ni kuwa ni kile kitu ambacho ni cha lazima, lakini hufanywa kabla ya kuingia ndani ya swala ama ndani ya kile ambacho nakifanya. Lakini nguzo tukisema huwa ina maana kuwa ni kitu cha lazima, lakini kiko ndani ya swala ama ndani ya kile ambacho unakifanya. Kwa jumla, hasa jambo lingine baada ya kusimama inatakiwa sasa linalofuatia ni kunuia. Hasa wakati wa kunuia ina maana kuwa utakusha simama na hapo utakuwa umeelekea kibla, na kisha baadaye sasa utakuwa wajua kabisa ni kuwa sasa nataka niswali. Hasa ni bora zaidi ufanyaje? Uangalie mahala pa kusujudu. Usiangalie juu ama kando ama ukafunga macho. Ni bora zaidi mtu akiswali aangalie mahala pa kusujudu. Naam. Sasa ukiwa umenuia na ushaweka nia moyoni kwa hakika, unajua sana naelekea sasa kuswali na shanuia, sasa hapo ndio unahakikisha kuwa uko sawa kabisa. Swali ni kuwa, je, ikiwa mtu amefika mahala pa kuswali akasimama vizuri, kisha akawa katika kule kusimama kwake yeye ashajua tangu mwanzo kwa nimekuja kuswali dhuhuri, lakini sasa alipoingia msikitini akifunga swala akawa akili zake za mtuma ya kuwa anaswali asri, lakini katika nia ambayo ametoka nayo nyumbani anajua kuwa ni dhuhuri wakati wake. Hasa kija kukumbuka, anakumbuka akiwa ashaanza kuswali ya kuwa lakini mbona mimi akili zangu zimenituma kuwa naswali asri na kumbe sasa ni dhuhuri naswali. Hasa je, atakuwa sasa hapa amechanganya swala ama itakuwa iko vipi? Jawabu ni kuwa swala yake itakuwa iko sawa, na kila alichonuia ndio kinazingatiwa, si kile ambacho akili yake imemtuma. Kwa sababu wakati mwingine unajua akili inaweza katofautiana na nini, na nia, kwa sababu nia iko moyoni, nielewa, na ambapo sasa ndio azma ile. Lakini sasa kisha akili yako inaweza kukutuma kuwa na swali asili sahihi, lakini kisha bado kwa si asili ni dhuhuri na hapo tutaanza swala, basi ile ni shetani tu imekushawishi na unatupilia mbali na unaendelea na swala yako. Hiyo ni tofauti na mtu ambaye atakuwa amenuia kabisa. Nataka hapa mnielewe vizuri. Amenuia kabisa kwa sababu na swali dhuhuri. Na swali nini? Dhuhuri. Kisha baada ya kuanza kuswali akishamaliza labda raka moja ama hata yuko rukuu ama wapi, sasa anataka abadilishe nia. Aseme kuwa wacha ni swali dhuhuri na swali sunna. nusali sunna. Kwa nini? Kwa sababu aliingia msikitini akidhania watu labda tuseme kuwa yani wameswali, basi akasema acha nianze kuswali dhuhuri pia sababu watu wameswali. Akianza hivi na iko kwenye safu, unapata kuwa anasikia kumbe watu hawajaswali, wanaanza kukimu. Sasa yeye badala ya kuvunja swala ili saa aunge swala mpya, yeye anataka nini? Eti aunganishe kabisa. Anasema kwa vile ni manza, basi mama akishapiga takbira mimi nitabadilisha dunia yangu niseme kuwa anaswali dhuhuri badala kuwa alikuwa anaswali sunna. Ama labda alikuwa anaswali sunna, sasa anataka kuiweka kwenye dhuhuri, ama kwenye dhuhuri anabadilisha awe kwenye sunna. Kwa hivyo itakuwa ni makosa. Yaani kumaanisha kuwa ukishaanza swala kwa nia fulani, ukiibadilisha hiyo nia ndani ya swala, swala inavunjika. Kwa nini inavunjika swala? Ni kwa sababu ya kuwa nia mahala pake ni mwanzo. Kwa hivyo ikiwa umeanza na nia nyingine na kisha baada ya muda ukabadilisha nia, ukabadilisha nia ya swala nyingine, suluhisho huo nitakiwa ufanyaje? Ile swala uiache kabisa, alafu uanze upya. Ndio sasa ile nia ambayo umeibadilisha ianze mwanzo wa hiyo swala ambayo umeinuia sasa hiyo. Kwa hiyo hapa nataka nitofautishe kati ya vitu viwili, kati ya nia na kati ya ile fikra yako. Fikra. Ama wakati mwingine kwa wale ambao labda hawajui kama ni makosa ni bid'a kutamka, atamke nia ya kuwa nawaitu usalli fardha salati, kabla ya kujua kuwa hiyo ni bid'a akawa anasema hivyo. Hasa katika kule kusema akatamka kuwa anaswali dhuhur, na kisha katika moyo wake yeye anajua kuwa anaswali asr. Je, kule kutamka kunaweza kukaribu ile nia? Jawabu ni kuwa hapana. Nia itakuwa pale pale na ndio itazingatiwa. Wale yale matamshi yatakuwa hayazingatiwi kwa sababu ya kuwa nia ndio muhimu. Baada ya nia, sasa kinachofuatia ni takbir. Na hii inaitwa takbiratul ihram, ile ya kwanza ya kusema Allahu Akbar. Na hii takbira huwa inapigwa, na ni vizuri zaidi unapoipiga uipige na huku unainua mikono. Na kuna njia tatu za kuinua mikono. Njia ya kwanza unatangulia kwanza kuinua mikono, alafu kisha baadaye sasa ndio unaanza kupiga takbira Allahu Akbar. Njia ya pili unapiga takbira, ukishamaliza kupiga ndio sasa alafu unainua mikono. Na njia ya tatu ni kuwa mikono na ile sauti ya takbira zaenda kwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho. Alafu sasa katika hii takbira huwa ni lazima unapoipiga uhakikishe ya kuwa umesimama, kama una uwezo kusimama straight, umesimama straight kuanzia mwanzo wa hii takbira mpaka mwisho wake. Hapa nakusudia mfano mtu amekuja na imamu amerukuu. Sasa unajua ili upate rakaa ni lazima umpate kwenye rukuu ndio utakuwa umewahi ile rakaa. Sasa watu wengine huwa wanafanyaje? Kwa sababu ile hamu ya kutokosa ile rakaa, anakuja haraka alafu anapiga takbira na huku ameanza kurukuu. Asili takbira huwa ikiwa utaipiga hata kama ni herufi moja ukaitamka na huku ameanza kuinama, hiyo takbira inakuwa haijakubaliwa na itakuwa ile swala pia imevunjika. Kwa sawa ni kuwa ukija hata kama imamu kwenye rukuu, ukitaka kumwahi, kwanza kabisa simama penye upo wima straight, alafu sasa useme Allahu Akbar mpaka ile raa itamke mwisho. Ukishamaliza ndio sasa alafu sasa ile takbira pili ya kurukuu haina shida, unaweza ukaanza kuipiga na huku na rukuu. Lakini ile ya kwanza ya ihramu ile ambayo tunaizungumzia sasa hii, lazima kuanzia mwanzo wake hadi mwisho wake uipige ukiwa umesimama wima. Kwa hivyo hiyo ni lazima. Kisha baada ya kupiga hii takbir huwa inatakiwa kinachofuatia sasa ni kufunga mikono. Na mikono huwa wa kulia unakuwa juu ya mkono wa kushoto, alafu unaweka mikono yote miwili juu ya kifua. Kwa hivyo haifai kuweka mikono juu ya tumbo kwenye kitovu ama chini ya kitovu la, ama kuachilia mikono la, inatakiwa mikono ziwe juu ya kifua. Ndio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa baada ya kufunga mikono, sasa hapo ndio unaanza na jambo la kwanza kuanza katika kusoma ni duaul istiftah. Na dua ya kufungua swala ziko aina nyingi, kwa hivyo unasoma ile ambayo unaijua. Kisha baada ya kusoma dua ya kufungua swala, alafu sasa baadaye sasa unasoma a'udhu billahi minashaitani rajim. Baada ya kusoma a'udhu billahi minashaitani rajim, au mnaweza kusoma kwa kifia ambayo imethibiti pia, a'udhu billahi samii alimi minashaitani rajim, ama pia unaweza kuongeza lafzi ambayo imethibiti, a'udhu billahi as-samii alimi minashaitani rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yote imethibiti. Kwa hiyo ukishamaliza kusoma a'udhu billahi, hasa unafuatia bismillah, na bismillah unaisoma bismillahir rahmanir rahim. Baada ya bismillahi sasa unaleta Fatiha ambayo ni suratu al-Fatiha alhamdu, kuanzia mwanzo hadi mwisho unaisoma. Kisha baada kuisoma, kama unajua sura nyingine yoyote unaisoma kwa uwezo wako. Ikiwa ni imamu anatakiwa asirifushe sala, lakini kama ni mamuma unarifusha unavyotaka, bora uwe na uwezo wa kurifusha hivyo. Kisha baada kumaliza sasa inafuatia rukuu. Kisha baada hapo inafuatia nini? Rukuu.